राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 1252 अनुसार 5 अक्टूबर 1995 को लगभग रात्रि 9 बजे भादरिया में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तीन शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। तो करने की शक्ति का उपयोग सेवा करने में है, धन कमाना सुख भोगना इसमें नहीं, सेवा करना दूसरों को सुख पहुंचे आराम पहुंचे करने की शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए है। जानने का जो महत्व है, जानने की शक्ति है, उसका उपयोग अपने स्वरूप को जानना कि मैं क्या हूं, और मानने की शक्ति है भगवान को मानना कि भगवान सबसे परे। ये खास बात है, इसको तीन योग कहते हैं। जो सेवा करने की है उसको कर्म योग कहते हैं, अपने को जानना इसको ज्ञान योग कहते हैं, और भगवान को मानना इसको भक्ति योग कहते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तो हरेक के लिए भगवान की भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। गीता में भी विचार करने से ये बात मालूम होती है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो भगवान को अपना मानना, अपना मान करके उसको याद करना। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों के बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी इसी समय अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। तो हुए राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करना। जैसे बच्चा माँ का होकर माँ को पुकारता है तो माँ को आना ही पड़ता है, जिस माँ को वो माँ मानता है वो ही आएगी। माँ ना हो तो सबका हो गया, जिनके लिए बच्चा है, परंतु वो जिसको मानता है वो माँ आती है। ऐसे भगवान को मानकर भगवान को पुकारना ये सबसे सुगम और बढ़िया साधन है, और बड़े सीधा है। अपनी संस्कृति के अनुसार हरेक काम ही राम जाने, भगवान जाने, तो भगवान सर्वोपरि है, ये बात जची हुई है। उसी के नाम का जप हरदम करो। नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से बार बार कहते रहो और नाम जप करते रहो। चाहू जो कुछ चाहू श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में चारों ही जुगों में नाम का प्रभाव विशेष है। वो कल विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में और विशेष है, क्योंकि दूसरा ऐसा उपाय है नहीं। तो कलयुग में नाम की महिमा अधिक है, इस वास्ते भगवान के नाम का जप करें। हम जितने बैठे हैं भाई बहन, सुबह शाम आधा घंटा ही सही, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को राम राम राम राम राम राम राम राम इस बार आपको नाम हरे राम हनुमा भगवते वासुदेवाय आदि जो नाम आपको प्यारा लगे, पर सीधा नाम राम नाम है। राम सकल नाम अधिका ओम नाथ गणपति का, तो भगवान का नाम राम राम है, सीधा है। सुमृत सरल सुमृत सबकाहू लोक लाह पर लोक निभाऊ, सुमृत सुलभ है राम। कृष्ण नाम थोड़ा करना पड़ता है, राम राम राम राम राम और सबका सुम है। किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई ज्ञान हो भगवान का नाम ले, तो ये नियम रखना चाहिए कि रोजाना हम भगवान का नाम लेंगे सुबह और शाम, ये नियम ले। दूसरा नियम बड़ों के चरणों में नमस्कार करने का, ये आज जो मैं सुनाता हूँ समय बहुत थोड़ा है और बार बार काम पड़ता नहीं, आज ही पड़ा, अगर शायद ही काम पड़े तो ये काम शुरू कर देने का है। क्यों सुना नहीं, सुबह उठते ही बड़ों के चरणों, पहले पृथ्वी को नमस्कार करो, फिर भगवान को याद करो और फिर बड़ों के चरणों में नमस्कार करो। माता जी के घर में विराजमान है, माँ के चरणों को मस्तक से छू करके नमस्कार करो, और बड़े भाई है भौजाई है बड़ी बहन है बड़े भाई है उनको नमस्कार करो, ससुराल में ससुर है सास है उनको नमस्कार करो, पतिदेव को नमस्कार करना और सास ससुर जिठानी बड़ी दादी को नमस्कार करना। मैं पूछा है कि नमस्कार तो करते हो कि होली दिवाली का करते हैं, तो होली दिवाली का तो कभी कभी दिन आवे, अपने रोजाना ही नया दिन है, रोजाना नमस्कार करना। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म आवा और मिटाए, तो रोजाना सुबह शाम नमस्कार करना, बढ़िया बात। एक आपस में प्रेम का बर्ताव रखना, लड़ाई नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना। सुविधा धर्म सर्वस्व, धर्म बताया है कि सर्वस्व धर्म है, कि अपने को जो अच्छा ना लगे औरों के साथ मत करो, तो इस बात में पसंद है कि दूसरे को किसी की बुराई ना करें, ना बुरा समझे ना बुराई करें ना बुरा भाव बुरा सोचे, इस बात को याद रखने से बहुत लाभ होता है। इस बात से किसी को बुरा जो बोलना चाहता बुरा मुझका बुरा न कोई गैर बुरा अपना ही और कोई बुरा नहीं होता। आपस में प्रेम रखो। और एक बात है खास, घर पर कोई भी भिक्षुक आ जाए तो उसको अन्न देना, बनी बनाई रोटी देने का महत्व बहुत विशेष है। तुर्त दान महापुण्य, भोजन करने से शांति हो जाती है। तो अन्न जल वस्त्र औषध ये अभाव ग्रस्तों को देना चाहिए, ये ग्रस्त का खास धर्म है। ग्रस्त का पालन भी ग्रस्त करता है, ब्रह्मचारी का पालन भी ग्रस्त करता है, वानप्रस्थ का पालन भी ग्रस्त करता है, सन्यासियों का पालन भी ग्रस्त करता है। तो अपने घर पर कोई आ जाए तो उसको भोजन देना, अपने जैसे घर में रोटी है, ना बढ़िया बनाना है ना घटिया सोचना है, जैसे अपन पाते वैसी चीज उनको दे दी, तो इसका बहुत बड़ा पुण्य है। अतिथि सत्कार ब्रह्मचारी का तो गुरु सेवा, और गृहस्थी का अतिथि सत्कार, ब्रह्म और वानप्रस्थ की तपस्या, सन्यासी का ब्रह्मचिंतन, ये खास बात है। गृहस्थ का खास धर्म है। आप उसमें एक एक का आदर करो, निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो, गाली मत दो, अपमान मत करो, निंदा मत करो, ये दोष है इनको दूर करो। दोष दूर करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा सब हमारे हैं, परमात्मा है वो हमारे हैं। जैसे माँ होती है दस बालकों, दस बालकों की माँ एक होती है, दस बालक अपनी माँ को माँ कह सकते हैं, ऐसा नहीं दस बच्चों की माँ होगी उसका दसवां हिस्सा एक बालक का होगा, ऐसा नहीं, पूरी माँ सबकी, दसों की माँ पूरी की पूरी। ऐसे जितने संसार में प्राणी है भगवान पूरे के पूरे मेरे हैं, आप मान सकते हो। भगवान ही अपना और अपना कोई नहीं है, ये शरीर भी छूट जाएगा और यह हम बाढ़ देंगे, अपना भगवान है, तो भगवान को अपना मानो और उसे याद करो। अपना मान कर याद है ना, हो राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। जब अनेक जगह बिगड़ी हुई बात एक भगवान की याद कर दो सब सुधर जाए, इस बार भगवान की याद करो। और बालकों को अच्छी बातें सिखाओ, बच्चे जब अच्छे सीख जाएंगे तो अभी अच्छे नागरिक बनेंगे, अपनी जगह बालक ही तो आवेंगे पीछे, तो बालकों को पढ़ाओ, शिक्षा अच्छी दो और सबको नमस्कार करो। देखो माता पिता को नमस्कार करो, बड़े भाई बहन भौजाई को नमस्कार करो, उनको नमस्कार करवाना सुबह शाम दोनों भगत। एक बात और है कि आपस में खटपट न हो, अगर हो भी जाए तो शाम को नमस्कार करा दो। 7 दिन में एक दिन ऐसा रखो कि उस दिन कीर्तन करो, भगवान राम राम राम राम राम जप करो, और खपट खटपट हो जाए तो एक एक को नमस्कार करके वो खटपट मिटा दो। लड़ाई छोटी सी शुरू होती है, बड़ा महाभारत हो जाए, जिससे इस वास्ते उसमें सावधान रहो, ऐसी लड़ाई नहीं हो जाए। कड़े होने से क्लेश आता है, क्लेश आता है, उसकी दुख आता है, उसमें मेरे कष्ट होता है, इस वास्ते आपस में लड़ाई न हो, ऐसे सावधान रहो। भगवान की यादगिरी में भी सावधान, हर नम राम राम करो और थोड़ थोड़ देर में याद करो। एक कोई राजा थे, वो बड़े धर्मात्मा थे, तो एक दिन राजा और रानी की बात हुई, तो राजा रानी कहने लगी, महाराज आपका लड़का बड़ा हो गया है, सयाना हो गया है, इसका संबंध करो फिर राजगद्दी दो। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, शिक्षा दो इनकी अच्छी, तो शिक्षा किसको कैसे दे, वो आप सोचो। स्त्री ने कहा, तो क्या मैं जानता हूँ अपने जंगल में यहाँ 4 संत बैठे हैं, जो अच्छे संत होंगे उनके पास इनको रखेंगे, तो संग से आदमी सुधरता है, सत्संग से सुधरता है, कुसंग से बिगड़ता है, तो उनके संग करने के लिए वहां भेज दे। तो बात क्या हुई कि एक चोर छिप करके और पहले चला गया वहां रणवास में, पता नहीं लगा। तो राजा रानी बात करने लगे तो बाहर से सुन रहा था, उसने सुना कि चोरी करोगे तो भी पकड़े जाओगे कहीं, और ये राजा जब जाएंगे और राजकुमारी हमारा हो जाएगा तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो उसने वो चोरी न करके छिप कर चला गया। वहां जाकर संतों से पूछा कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान का भजन कैसे करें, क्या करें कि जिससे जीव का उद्धार हो जाए। तो उसने कहा भाई किसी का जी मत दुखाओ, ये किसी का दिल किसी का मत दुखा, दिल खुदा का नूर है, वो परमात्मा का स्वरूप है, किसी का दिल मत दुखाओ, और जरूरत नहीं, हम तो एक ही करते हैं, ये बता देते हैं। दूसरे के पास गया, बढ़ाए बोलो कैसे आए कि मैं कल्याण कैसे हो, तो कल्याण भाई भगवान का नाम हो जपो जैसे कल्याण हो जाए, और की जरूरत नहीं है, मैं तो एक ही करता हूँ, एक कह देता हूँ। तीसरे के पास गए, भगवान को याद रखो मन में, नाम जपो चाहे नाम जपो, नहीं रटे तो कहा भया हटियान चाहिए हेत, जैसे नारणी प्रभु को नामन लेत, याद रखो प्रभु मेरे हैं, इससे काम हो जाता है। और बड़ों की आज्ञा पालन करो, जो कहें बड़े वैसा मानो, संतों की आज्ञा पालन करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो। 4 बात हो गई, अब 4 बातें याद कर दी और अगाड़ी जा जंगल बैठ गया। सुबह के समय राजा आया तो 7 आदमी थे, उनके पास घोड़ा बना रख दिया, 1-2 आदमी साथ रू पहुंचा। संतों से पूछा कि महाराज अब श्रेष्ठ कौन है, अच्छा श्रेष्ठ कोई संत हो तो उसके पास मेरा लड़का पहुंचाऊं मैं, कैसे महाराज क्या करना चाहिए, तो वो तुम किसी का जी मत दुखाओ, और जरूर भी एक ही बात काफी है। दूसरे पास गए कि भाई नाम का जप करो, कि और की जरूरत नहीं। तीसरे के पास गए कि भगवान को याद करो, और चौथे पास गए कि संतों की आज्ञा मानो, उन्होंने कहा था भाई बड़ों का कहना मानो। तो वो चौथा 5वां बैठा, वो बड़ी मस्ती से ये बैठा है, बनावटी होता है वो असली से तेज होता है। तो राजा ने देखा ये पांचवे संत को ही पूछो भाई, चार तो बैठे ही थे, उसको जाकर पूछा कि महाराज बोले नहीं, कि महाराज बोले नहीं, कि महाराज एक भिखारी खड़ा है, आप बताओ कोई बात कि क्या, कि महाराज कोई उपाय बताओ उद्धार का, क्या करोगे, कि महाराज हमारे सोच कर करेंगे कि सजी मत उगाओ, और करोगे या भगवान का नाम जप करो, और महाराज और करोगे भगवान को याद रखो। इसने समझाई, एक एक बात बताइए तो सब सर्व बता देते हैं, और क्या कि संतों का कर्ण मानो, तो महाराज हमारे दर का है आपके बार, कहीं संसारी बात मत करो। राजा ने देखा कि संत बड़े तीस चार पांच तो बातें बता दी, संसारी बात ही मत करो, तो चला गया। वो भी राजा के वो कुछ जंगल में बैठता था, वो भी अब चला गया। रात्रि में देखा कि इस समय में राजा आते हैं, तो छिप करके बाहर से सुना कि भाई आज चार बैठे थे, आज पांच संत मिले। उसने कहा भाई जी मत दुखाओ, नाम जप करो, भगवान को याद रखो, बड़ों का कहना मानो, संत कहे जैसे करो। इसने बात बहुत विशेष बताई तो उसको बड़े भेज दे, वो सुनता है तो ठीक है। उसके मन में आया कि देखो मैं नकली काम किया, उससे भी राजा इतना हो गया, अब ये चारों बातें मैं अपने आचरण में लाऊंगा, ऐसा समझ कर निकल गया। जो जो सच्चे आदमी होते, राजा सच्चा था, उसका असर अच्छा पड़ा, वो तो था चोर परंतु अच्छा पड़ा। अब वो भगवान के नाम का जप करने लगा और किसी का जी नहीं दुखाना है, ये बातें याद गई, भगवान को याद रखना है और संतों का कहना मानना है, ऐसे करा जो भगवान मिल जाए कोई। एक गुरु बनाना, तो गुरु किसको बनाऊं, तो विचार भाई कोई महात्मा मिल जाए, तो वो मिला नहीं कोई संत, मेरे पसंद आया नहीं, तो भूखा रहा के मर जाऊं, पर गुरु मिले तभी मैं करूंगा, नाम जप करे, भगवान को याद रखे, किसी का जी नहीं दुखावे, ऐसे सब काम करे। वो करते करते दो तीन चार दिन हो गया, तो एक दिन वृक्ष गिर पड़ा, भूखा मरता था गिर पड़ा, तो भगवान साधु बन करके आए, क्या चाहता है कि महाराज देख देखा और ये तो बड़े संत अच्छे हैं, कि हमारे को महाराज मंत्र दे दो, कि तुम मंत्र तो तुम्हारे देंगे, हमारा कहना करोगे तो हमारा कहो, आप कहो जैसे करूंगा, मैं तो कह जैसे करने के लिए ही तो मंत्र रहता हूँ, कि महात्मा का कहना करो, इसमें संत साधु बनता हूँ मैं, तो ऐसा करो कि जो किसी का जी है दुखावे उसका सिर काट कर लाओ, और नाम जब करता हो उसका सिर कर लाओ, किसी जीने को दुखाता हो उसका लाओ, किसी कार्य कर लाओ, नाम जप करना रहो, भगवान को याद रखता हो उसका लाओ, ऐसे ऐसी बातें कही, उसे स्वीकार कर लाओ, फिर दीक्षा देंगे, तो भगवान अभी लाओ, उसे सोते हुए तो बैठे ये चार अब काट लाएंगे। पास में गया, देख रहे हमने तो विचार किया था किसी का जी नहीं दुखाना है, और सिर काटता तो जी क्या खत्म कर देता है, नहीं काटेंगे। गया पीछा जाकर महाराज, और ले आएगा हाँ महाराज, कैसे है कि मैंने जिस दिन से सुना उस दिन से जी नहीं दुखाया है, और उस दिन से भगवान का नाम का जप करता हूँ, और भगवान को याद रखता हूँ, और बड़ों की आज्ञा का पालन करता हूँ, आपको चार चाहिए तो एक सिर में चारों गुण है, ये ले लो। तो ले लो, काटने लगा, भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए, तो ये गुण धारण करो, भगवान प्रकट हो गए, किसी का जी नहीं दुखाना है, नाम जप करना है, भगवान को याद करना है, बड़ों की सेवा करना है, तो बड़ों की सेवा करो और ऐसी बातों को याद करो, इस तरह से अपने आश्रम में लाओ तो भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बातें सुनने से फायदा होता है, परंतु विशेष फायदा होता है वैसा करने से। जैसे मिठाई की बात की जाए तो अच्छी लगती है, लड्डू का नाम मोदक है, वो देखने पर भी खुश होता है, मुदर से माना प्रसन्नता होती है, परंतु खाने से जो रस आता है वो देखने से थोड़ा ही आता है। ऐसे सुनने से भी बातें अच्छी लगती है, पर काम में लाने से बहुत लाभ ज्यादा होता है। तो जो आपको बातें कही इनको आप काम में लाओ, इस तरह से ही आपस में प्रेम का बर्ताव करो। प्रेम बर्ताव करने की एक तो नमस्कार की बात बताई, और दूसरी बात काम धंधा हो तो आप करो, मान आदर सत्कार दूसरों का करो, सबके साथ स्नेह का बर्ताव करो, और भीतर से सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को कोई निरोग न हो, कोई दुखी न रहे, सबकी सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु दयामया, सर्वे भद्राणि, किसी को रोग न हो, सब मंगल देखते रहे, न कस्य दुख भाग, किसी को दुख न हो, ऐसा भाव रखो। अपने भाव से सेवा होती है, हरेक की क्रिया से सेवा करनी, करने से भाव से सबका भला चाहना और भगवान को याद करना, हर समय चलते फिरते उठते बैठते और भगवान याद करने के लिए राम राम राम राम राम राम राम राम आज शुरू कर दो, आज ही अभी नींद आवे तब तक करते ही रहो, और नींद खुलते ही राम राम राम राम शुरू कर दो। भगवान न करे पर किसी मृत्यु भी हो जाए तो उम्र भर नाम हो गया उसका, उम्र भर भजन, क्यों आज शुरू किया कल मर जा तो उसकी उम्र भर इतनी उम्र थी, और 5, 10, 20, 50, 100 वर्ष जीवे तो कोई ज्यादा भजन होगा, पर जो कल्याण हो जाएगा उसकी, ऐसी बात है। इस बात को भगवान को याद रखना, ऐसे आपस में स्नेह रखते हुए भगवान को याद करो। और कोई बात आपको पूछना हो तो पूछो, कोई ऐसी बात हो आप बताओ क्या करें, और आप सुनाओ। मन चंचल बहुत है, मन चंचल बहुत है, मन चंचल है ना, तो मन चंचल है तो भगवान की लीला का चिंतन करो। जैसे राम जी ने ये काम किया, भगवान ये काम किया, तो चंचलता भी उस काम आ जाएगी और निहाल भी हो जाओगे। दूसरी बात है कि मन चंचल है, ये मन रुक जाएगा तब भजन करेंगे, ये कभी नहीं होगा। चंचल रहते हुए राम राम करते रहो और सुनते रहो राम राम। देखो मन को ठीक लगाने के लिए उपाय बताता हूँ। राम राम राम राम राम राम राम राम, ये मैंने कहा ना, तो ये 7 बार बोला मैं, तो ना तो ऐसे पैरों से गिनो, ना माला रखो, ना बोलो, मन से गिनो राम राम करो, राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे मन से 108 बार कह दो, मन संचल तो शांत हो जाएगा, और बड़ी भारी लाभ की बात होगी। अगर सूख गए तो फिर एक से शुरू करो, 25-30 बार फिर मन चला गया छोटी गणते तो फिर गणना करो, ऐसे करने से मन बहुत शांत होता है। और भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, ओ ये राम को नाम जब भगवान का होकर भगवान के नाम का जब करो, चंचल मिट जाएगी, नाम करोगे पहले चंचलता मिट जाए फिर भजन करो, ये होने का है नहीं, नाम से शुरू कर दो और लगा दो मन, नाम में मन लगा दो, एक भी नाम छूटे इतना समय मत जाने दो, और नाम जपता हुआ अपने निगरानी में भी एक खाली मत जाने दो, हरदम नाम जपो, ऐसे नाम जपने से लाभ होता है, चंचलता मिट जाएगी। भगवान से प्रार्थना करो, मन चंचल हो जाए ना मिटे, दुख हो जाए हे नाथ कृपा करो, मन में कोई फूल ना हो देखे देखे महाराज भगवान को कह दिया करो। सावधानी आप रखो, ये उपाय एक बताता हूँ, बहुत बढ़िया उपाय है, एकांत बैठ करके भजन करना शुरू करो, मन चला जाए उसी समय देखे महाराज देखे मन चला गया, फिर मन चलाए भर राम राम राम करे फिर चल जाए तो भगवान से कह दो, जहाँ चला गया फिर भगवान से कह दो, इतनी सावधानी आप रखो, भगवान कहते हो, फिर भगवान की शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। ये सरल उपाय है, बहुत सरसीधा उपाय है, इसमें बोलो कठिनता क्या है? कोई परिश्रम नहीं, सीधी सादी बात है। जब मन चला जाए भगवान से कह दो, कभी बड़ा चंचल हो गया, मन चला गया, और दूसरी बात यह है कि देखो, एक मार्मिक बात है, एक अन्न और एक जल, ये दो बिना तो शरीर काम नहीं देता। परंतु तीसरी बात मत लगाओ, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तंबाकू पियो, तंबाकू खाओ, जर्दा खाओ, मदिरा पियो, हाँ भांग पियो, ऐसे कोई नशा मत करो, चाय भी नहीं पीनी, अन्न जल बस दो सेवन करना और कोई चीज नहीं। पराधीन सुपने सुपना ही, पीड़ी सिगरेट पियोगे तो पराधीन हो जाओगे, पराधीन परतंत्र हो जाओगे, उसे उसके अधीन होगे चोट के, अब धुएं बिना रहा नहीं जाएगा। इस वास्ते सदा याद रखो कि व्यसन मत करो, बुरा व्यसन बहुत पतन करने वाली, जिसमें आजकल मदिरा का काम बहुत चलता है। तो मदिरा का दोष इतना बताया है कि ब्रह्म हत्या के समान, एक तो ब्रह्म हत्या, एक मदिरापान, एक सोने रत्नों की चोरी, एक गुरु पत्नी कमी, ये चार महापातक है। चार महापातक से ऊंचा पातक है गर्भ गिराना। यत् पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भ पातन है, प्रायश्चित त्यागो विधीयते। तो गर्भपात का पाप है वो ब्रह्म हत्या से भी दूना है, महापाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, उसे दूना पाप है गर्भ गिराने का। तो मैं तो जहां जाता हूँ कह देता हूँ, मैं भिक्षा लेता हूँ घरों से, पर जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले अन्न, तो वो अन्न भी खराब हो जाएगा, वो खावे तो उसके भी पाप लगेगा, इतना बड़ा भारी पाप है। तो अपने घरों में ऐसा मत करना कभी, और को भी निकल जाना। ये परिवार नियोजन बहुत ही खराब चीज है, ये नाश करने वाली चीज है। इस वास्ते ये लूप लगाना, ऑपरेशन कर देना, गोली खा लेना, निष्पंदी कर देना, ये बिल्कुल नहीं करना। भाई लोगों से ये करना है, कैसा मत करो, अंग भंग हो जाएगा। बड़ेरों को पानी दो तो वो नहीं मिलेगा, अंग भंग हुआ हुआ है, बड़ों को पानी देने से नहीं मिलता। अरे अंग भंग कौन सा, स्त्री का अंग खास गर्भ धारण करना, पुरुष का असली अंग है गर्भ स्थापन करना। तो वो अगर दोनों नष्ट हुआ, गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट कर दी और गर्भ स्थापन करने की नष्ट कर दी, तो पुरुष पना स्त्री पना का नष्ट हो गया, तो उसको बड़ा भारी पाप लगता है। एक राजा थे, बात ये कहा जा गई, राजा थे तो उसका लड़का मर गया, तो मंत्री था वो भगवान का भगत, वो महाराज सुख आवे दुख आवे भगवान की कृपा मानता, दुखाने भी कृपा सुखाने भी कृपा, जो कुछ हो जाएगा भगवान की कृपा, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। तो राजा का लड़का मर गया तो बोले भगवान की कृपा हो गई, फिर तो चुप हो गया, नहीं राजा को दुख होगा, पर तो बात ऐसी निकल गई, वो तो हरदम यही सोचता कहता था। राजा चुप रहेगा, अभी शोक का देना ठीक नहीं है। राजा की रानी मर गई, कहते भगवान की कृपा हो गई, बहुत आनंद हो गया। जाने क्या क्या कैसा है मंत्री है भाई, हमारी तो रानी मर गई, इसकी भगवान की कृपा हो गई। तीसरी बात हुई, एक दिन कमाकर अपनी बढ़िया तलवार बनाकर लाया, बहुत बढ़िया तलवार है। तो राजा ने देखा, ऐसे अंगुली करी जो पट अंगुली कट गई, इस परीक्षा करते ही कहते भगवान की कृपा हो गई। कहते देखो ये गुस्सा आता है ना, कई बार गुस्सा छोटी छोटी बात में आ जाता है, तो उसका कारण क्या है, एक बार दो बार तीन बार करने से जो नहीं मारा ना, वो इकट्ठा होकर फिर भबकाता है जोर से, तो जोर से आएगा निकल जाओ मेरे देश से, यहाँ से मेरे देश में अंदर बदला चल जाओ। कहते भगवान की कृपा हो गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, चला गया। वो चला गया, जाने के बाद एक दिन राजा गए शिकार में, तो घोड़ा था तेज, तो तेज घोड़ा शिकारी होता है, शिकारी पीछे कर दो पिंड नहीं छोड़ जाता, चला ही जाता है। तो घोड़ा तेज था, जंगल में चले गए, फॉल्स रह गई, अपने साथी पीछे रह गए, एक रह गया वहां। वहां एक डाकुओं का दल रहता था, डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, उन्होंने उसको पकड़ लिया। उन्होंने एक भद्रकाली से प्रार्थना करी कि हमारी ये चोरी, ये डाका डाला, हमारा धन फंस जाए तो हे माता तुम्हारे को एक बत्तीस चाट देंगे, बत्तीस मानो मनुष्य, बत्तीस दांत वाले मनुष्य की बलि चढ़ा देंगे। राजा को पकड़ लिया, अब दे गए दबीर आगे के, अब इसको काटो, बड़ी चढ़ा देंगे। तो पूछा कि तुम्हारी स्त्री है? कहते स्त्री मर गई। अरे बत पर आधा अंग है या आधा? पूरा अंग होता है, स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, एक दृष्ट पूरा होता है। स्त्री बिना पुरुष हो तो याद है, पुरुष बिना स्त्री तो याद है, अंग नहीं है। कहते बहाना बाजी करता होगा कि बेटा है, कि बेटा भी मर गया, हृदय चला हुआ, हृदय चला हुआ है, विश्वास तो भी हो बड़ी मत चढ़ा हो। कहते ही बात बनाता होगा, देखा तो उंगली कटी हुई, अरे तो उंगली कटी हुई है, निकालो उसको, निकालो यहाँ से। समझ में आया कि मंत्री ने कहा भगवान की कृपा हो गई, आज उंगली कटी नहीं हुई तो नार कट जाती, आज तो बड़ा ठीक हुआ। पीछे आ गए, आए तो कहते हम तो भाई दूध और फल ले लेंगे, मंत्री नहीं आज जब तो हम भोजन नहीं करेंगे। तो मंत्री की खोज करी, खोज गई, मंत्री आ गए, के वाह के भगवान की कृपा हो गई, निकाल दिया तो भगवान की कृपा हो गई, और भाड़ा ला लिया और मंत्री पर कृपा हो गई। राजा ने कहा कि आपकी बात तो ठीक निकली, हमारी एक बात समझ में नहीं आई। तेरे क्या? रानी मर गई, पुत्र मर गया, वो तो ठीक है, उंगली कट गई तो बिल्कुल ठीक है, परंतु आपको हमने निकाल दिया कि निकलो यहां से, और अंतर मर जाना हमारे यहाँ, राजी मर गए, तुम्हें क्या बहुत भगवान की कृपा हो गई, तो वो उसमें कृपा क्या हुई ये हमारा समझ में नहीं आया। कहते आप कैसे पकड़े गए? कहते हमारा घोड़ा तेज था, विश्वास फौज में लगी पीछे, तो मेरा घोड़ा कमजोर था क्या? आपके समान मेरा घोड़ा था, हम दोनों जाते पकड़े जाते, आपको तो उंगली कटी हुई, मेरी उंगली थोड़ी कटी हुई, मेरा तो सिर कटता ही नहीं, तो मौका भगवान ने चुका दिया, आज बुला ले हम वैसे वैसे मंत्री। तो भगवान करते हैं, कृपा करते हैं, अपने करो वो तो सावधान रहो, जो होता है वो भगवान कृपा करते हैं। तो अंग भंग होने से बड़ी नहीं चढ़ सकता, और अंग भंग का दिया हुआ पंड पानी नहीं मिलता बड़े बड़ेरों को, इस वास्ते कभी भी ये अंग भंग नहीं करना। दूसरी बात है, जो गर्भपात करती है उस स्त्री के आगाड़ी जन्म में बालक नहीं होगा। एक संत से पूछा था किसी ने कि इसके बालक नहीं हुआ, तो कहते इसने पहले जन्म में बच्चे को मार दिया, छोटे बच्चे को उसका नहीं होता, अब गर्भ गिरा देगी उसके, फिर बालक कभी नहीं हो, रोएंगे फिर कि मेरे पुत्र नहीं होता, पुत्र नहीं होता। मेरे पास आए हैं कहीं जोधपुर में भी, तो मैंने कहा स्त्री का दोष है पुरुष का दोष है, कि दोनों का नहीं है, तो भाई कोई हत्या की हुई है, इसका उपाय नहीं है, गर्भपात कर नहीं गया। देखो नौकर अच्छा होता है और मालिक तिरस्कार करता है तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और मालिक अच्छा है नौकर तिरस्कार करता है तो उसको मालिक अच्छा नहीं मिलेगा। जल खराब करता है ऐसे कल छोड़ते खरीद करके तो उसको प्यासे मरना पड़ेगा, और अन्न जूठन छोड़ कर नष्ट करता है तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। मनुष्य शरीर प्राप्त किया और भजन नहीं करता है तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जो आपको चीज मिली है उसका नाश करोगे वो चीज आपको मिलेगी नहीं। इस रीति से आप गर्भपात करोगे फिर रोओगे बैठे तो संतान नहीं होगा। मेरे तो क्यों ने पूछा, अभी जोधपुर की बात है, बच्चा पाप किया हुआ है तुम्हारे पापों का फल है, तो इस वास्ते ऐसा हत्या मत करो नहीं तो पाप नहीं मिलेगा। किसी अंग भंग किसी का मत करो। और बोलो सावधान रहो भैया, समय मिला है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, कब करी करुणा न दे ही दे थी इस बिन हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु मनुष्य शरीर देते हैं, वो मनुष्य शरीर मिला है तो भजन करके इसको सफल बनाओ, ये भोगों के लिए संग्रह के लिए मनुष्य नहीं मिला है, ये कल्याण के लिए मिला है। तो अपना कल्याण करो, औरों को उपकार करो, अपने भजन करो। मनुष्य के दो बात होनी चाहिए, एक तो भगवान को याद रखना और एक संसार की सेवा करना। ये दो बात बिना मनुष्य बना नहीं है। पशु पक्षी से वृक्षों से सुख ले लेते हैं, पर ये पशु पक्षी वृक्ष सेवा कर नहीं सकते। सेवा कर सकता है मनुष्य, देवता भी नहीं कर सकते। तो मनुष्य की सेवा करना संसार की और भगवान को याद करे, दो बात हो तब मनुष्य बड़ा है, नहीं तो मनुष्य पशु पक्षी से भी नीचा है। तो ये दो बात काम करो, अपने काम में लाओ। और बोलो, कोई पूछो बात मन में आवे हो। मार देते हैं, हाँ मार देते हैं, बड़ी भारी हत्या है, इसका बहुत बड़ा पाप होता है। क्षत्रिय जाति का महाभारत में भागवत में सुनो तो क्षत्रियों का बहुत प्रण आता है, परंतु क्षत्रियों में टीके की रिवाज हुई, वह टीका के कारण से वो छोरी को मार देते हैं जन्मते ही। जिसमें इस तरफ आता है, जैसे मेरी तरफ भाटी पे मैं और तेज है भाइया, बहुत वर्षों से मैं सुनता हूँ, बचपन से तब से सुनता है कि वो छोरी को मारा, टीवी में काट देते छोरी पर जन्मता ही। तो राजपूत कई कुमारे रह गए, क्यों भगवान के यहाँ बरोबर जन्मते हैं छोरा छोरी, और छोरी को मार देने से बड़ी हत्या होती है, वंश नष्ट हो जाता है। इधर तो लड़की में जन्मे कैसे, अब भी छोरी को पालन करते हैं तो पाप करते हैं। मैंने सुना है जैसलमेर में ब्राह्मण की बेसियों की महेश्वरों की सभा हुई, उसमें बच्चा बच्ची गिने गए तो 35 तो लड़कियां हैं और 65 लड़के हैं। अब किसका ब्याह हो बोलो, वे कुंवारी रहेंगे वो वंश नष्ट ही होगा, एक वंश गिराने पर नष्ट होता है। तो इस वास्ते वंश नष्ट हो जाए पाप लगता बड़ा भारी। बच्ची है ना, उसको बालक मत समझो मामूली, वो मातृशक्ति है, वो माँ बनने वाली है किसी की माँ। माँ की हत्या लगे जैसे हत्या लगती है, मातृशक्ति है वो। छोटी कन्याओं कहते हैं ना माता जी है, श्री माता जी शक्ति का स्वरूप है साक्षात। बच्ची कन्याओं को भोजन कराया जाए बड़ा उसका पुण्य है। अब वो छोटी बच्ची नहीं हो तो कर भी मार दिया तो बड़ी भारी हत्या, बड़ा भारी पाप है ये। अभी ये पाप बड़ा चल रहा है। हम तो कहते हैं भाई उसी घर का पानी भी मत करो, प्रार्थना कर देता हूँ। आज मैं आया तो भिक्षा आई, इन्होंने कहा नवराम जी ने कहा कि हम सब पूछा किसी के जिसके घर में गर्भपात, उस घर की भिक्षा नहीं है आती, मेरे को बताया तो मैं कर लिया मैंने। तो बड़ा भाई पाप, उनके घर का पानी पीने के पाप लगे, खाने खाने में पाप लगे, दर्शन करने में खोटा पाप लगे। इस वास्ते कभी ऐसा पाप मत करो, खूब सावधान रहो। मनुष्य शरीर उद्धार करने के लिए, लोगों का हित करने के लिए है, कोई पाप करने के लिए थोड़ा ही मनुष्य शरीर मिला है। ये बात और बोलो, सावधान रहो भाई, अभी समय बहुत खराब आया हुआ है, तो इसमें हरदम सावधान रहो, सावधानी साधना है। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो जिंदगी बेकार, मनुष्य नष्ट न हो जाए, किसी का आपका किसी का नुकसान न हो जाए। हरदम सावधान रहो, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। अब बुराई कर दो बुरा होगा भाई। खेती करते हैं ना, खेती खेती करते हैं, आज के ट्रैक्टरों से पता नहीं है, पुरानी रीत है वो। खेती करते हैं तो इस हाथ में तो बैलों की राश रहती है, पुरानी रहती है, और इस हाथ से वो बीज या देता है, उसमें से बीज बोते हैं ऊपर, एक एक दाना बीज का बोते हैं। जब मेरा वो छिट्टी आ जाती है तो एक दाने के सैकड़ों हजार दाने इस हाथ में आता है, इस हाथ में रहती है दाती। बैलों को तंग किया, फिर कील रहती है उसकी दाती बन गई, तो वो तो कील की दाती बन गई, वो एक दाने का लाखों लगा बन गया। तो हाथ भी नहीं बदलता, हाथ से भी इसी हाथ में आ गई छुट्टी। इस वास्ते पाप करने वाला अवश्य में वो भोगतव्य कृतं कर्म शोभा शुभम, किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म और भोगना पड़ता है। ना भुगतम क्रियते कर्म कल्प कोटिशते रवि, सैकड़ों कल्प भेज जा तो भी बिना भोग कटेगा नहीं। तो पहले से याद रखो पाप करो ही मत, पाप जबरदस्ती आपको भोगाएगा। साधु घर पर कोई आ जाए भिक्षा नहीं दो तो वो लौट जाएगा, पर डाकू घर पर आ जाएगा कहते हैं मैं तो नहीं देते हैं, वो लौट जाएगा। इस तरह से पाप आ जाएगा तो वो जबरदस्ती दुख देगा और पुण्य को निष्काम भाव से मिट जाएगा, परंतु तो पाप कटेगा नहीं। इस वास्ते पाप करो ही मत, अन्याय करो ही मत। और पाप पुण्य का ये आप दूसरों से नहीं चाहते ऐसा आप और औषध बरताव मत करो। ऐसे जन्म को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, जीवन शुद्ध जीवन हो जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये बात और बोलो, कोई बड़ा मौका सुंदर मिला है। कब होगी करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हित सुने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी मनुष्य देते हैं। ये मौका है समय चूके पुनि का पछताने का भरोसा जब कृषि सुखाने, फिर रोने से क्या हो सो पर तो उपाव ही सिर धोनी पछतार, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। इस वास्ते फिर रोएगा समय को दोष दे, कलयुग है तो कलयुग समय खराब नहीं है, कलयुग समझु आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिनवल भोतर बिना ही प्रयास, तुम बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा कलयुग का समय है। और कर्म अच्छा है बड़े भागी मानव स्वरूप आवा, और ईश्वर तो सूर्यदेव स्वरूप भूता नाम, तो काल और कर्म ईश्वर दोष नहीं है, दोष खुद का है। और दोष मिटा दो फिर भगवान साधना साधन हो जाएंगे, आपकी सहायता करेंगे। भगवान है, संत महात्मा है, धर्म है, शास्त्र है, ये कृपा करने वाले हैं, सदा ही कृपा करते हैं। ये उल्टा नहीं चलो ठीक, उल्टा चलो अच्छी बात है, उल्टा चलो तो नित्य उल्टा ही होगा भाई, उल्टा करना होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।